produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 stycznia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Poszukiwany 14-latek z Sosnowca odnaleziony jest zdrowy. Kandydaci na prezydenta ruszyli w teren, to pierwszy weekend z oficjalną kampanią wyborczą. Premier Włoch będzie w poniedziałek w Waszyngtonie na zaprzysiężeniu Donalda Trumpa. 14-latek z Sosnowca, który zaginął wczoraj, został odnaleziony. Jest cały i zdrowy. Jak informuje sosnowiecka policja, chłopaka odnaleziono w Katowicach. Na razie nie wiadomo, gdzie dokładnie był i co robił, gdy go szukano. Lubelski ratusz pomoże mieszkańcom kamienicy przy ulicy Bernardyńskiej w znalezieniu lokali zastępczych. W nocy zawaliła się jedna ze ścian budynku. Ewakuowano 7 osób, które schroniły się na razie u swoich rodzin, powiedział Mirosław Sokal, szef Wydziału Zarządzania Kryzysowego w lubelskim ratuszu. Jest to kamienica prywatna. W tym budynku zamieszkiwało 7 osób. Osoby te zostały ewakuowane. Znalazły sobie schronienie u rodzin. Jeśli chodzi o kwestię dalszą ich, to mamy dane tych osób i jesteśmy w stanie zabezpieczyć im lokale mieszkalne na czas, kiedy ta sytuacja będzie trwała. Prawdopodobnie przyczyną zawalenia się kamienicy była awaria wodociągu. Woda podmyła fundament budynku, co doprowadziło do zawalenia. Pierwszy weekend z oficjalną kampanią wyborczą. Od rana kandydaci rywalizujący o fotel prezydenta są w terenie, spotykają się z wyborcami na wschodzie kraju, północnym zachodzie oraz na Śląsku i na południu Polski. Sobotnią aktywność kandydatów obserwuje nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, z którą teraz się łączymy. Agnieszko, powiedz, jakie są te główne tematy politycznych wystąpień? A rozwój samorządów, wsparcie dla seniorów i bezpieczeństwo kraju to tematy, o których od rana między innymi opowiada kandydat PO Rafał Trzaskowski. W Gołdapi poruszył sprawę nakładów na obronność, co powinno jego zdaniem stać się już w przyszłym roku. Polska powinna wydawać 5% PKB właśnie na obronność. Tak samo powinna robić cała Unia Europejska. My musimy podnosić swoje zdolności bojowe, ale również podnosić swoją zdolność odstraszania. A popierany przez PiS Karol Nawrocki, który odwiedził województwo zachodniopomorskie, spotkał się m.in. z mieszkańcami Choszczna. Obiecał działania na rzecz rozwoju lokalnych inwestycji, aby nie było podziału na Polskę A i B. Nie ma dla nas innej drogi. Polska, żeby być, musi być wielka. Śląsk z kolei to aktywność Sławomira Mencena z Konfederacji i Magdaleny Biejac z Lewicy, a Zakopane odwiedził dziś też wywodzący się z lewicowych środowisk kandydat partii Razem Adrian Zandberg. O tym wszystkim mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję za relację. Minister obrony Niemiec stwierdził, że potrzebne jest dodatkowe zadłużenie kraju, żeby zapewnić finansowanie koniecznych wydatków na obronność. Boris Pistorius zapowiedział, że chce kontynuować misję szefowania resortowi po nadchodzących wyborach. Adam Górczewski. 2% produktu krajowego brutto na obronność to za mało, stwierdził Boris Pistorius w wywiadzie dla Süddeutsche Zeitung. Minister obrony Niemiec podkreślił jednak, że powiązanie wydatków militarnych z PKB nie jest jedynym ważnym wskaźnikiem. Istotne jest zaspokajanie realnych potrzeb kraju, a te są tak duże wobec zagrożenia ze strony Rosji, że konieczne jest dodatkowe zadłużenie państwa. Boris Pistorius w wywiadzie reprezentuje takie samo stanowisko jak jego partyjny kolega, kanclerz Olaf Scholz. Szef resortu obrony wprost wskazał, że lider HDK-u Friedrich Merz oszukuje ludzi, twierdząc, że uda się wydawać dodatkowe dziesiątki miliardów euro na zapewnienie bezpieczeństwa Niemiec z bieżącego budżetu. 23 lutego Niemcy czekają wybory parlamentarne. Obecne sondaże wskazują, że Friedrich Merz może zostać kanclerzem, ale najbardziej realnym partnerem koalicyjnym jest SPD. To oznacza, że różne wizje finansowania wydatków na obronność i pomoc dla Ukrainy mogą być kluczowe w kampanii i ewentualnych późniejszych rozmowach koalicyjnych. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Premier Włoch będzie na zaprzysiężeniu Donalda Trumpa w poniedziałek w Waszyngtonie. Giorgia Meloni odwiedziła już prezydenta elekta na początku stycznia w jego rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie. Szefowa włoskiego rządu ma dobre relacje zarówno z Trumpem, jak i z jego współpracownikiem Elonem Muskiem. Broniła właściciela X-a przed zarzutami o próby ingerencji w politykę innych państw, po tym gdy ostro skrytykował m.in. władze Niemiec i Wielkiej Brytanii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

dark shadows follow me. Here's where life's dream lies disillusioned. The edge of reality. Tame Impala i Elvis Presley oczywiście, to utwór z filmu, ze ścieżki dźwiękowej filmu Elvis, Daniego Boyla, i ta krawędź na przecięciu realnego i nierealnego z tytułu, i filmowa biografia ikony sceny w tym utworze się spotykają, te wątki, i te wątki dzisiaj także pojawią się w naszym spotkaniu w Trójce do 16. Film o Bobie Dylanie, Complete Unknown, kompletnie nieznany, to jest polski tytuł, od wczoraj jest w kinach, i o filmowych biografiach muzyków, i o tym konkretnym filmie, i o Bobie Dylanie, i o różnych innych twórcach porozmawiamy za kilka minut z krytykiem filmowym Błażejem Chrapkowiczem. Pojawi się też jeszcze przed 15 figlarny wątek wilkołaków. Oczywiście mówię to z przymrużeniem oka. To jest oczywiście także w nawiązaniu do wczorajszej premiery filmu Wolfman, ale z Bartkiem Czartoryskim, który śledzi przeróżne tropy popkultury, nie tylko o tym filmie, a właściwie nie przede wszystkim o tym filmie, a przede wszystkim o powracających na małym i dużym ekranie wilkołakach i co z tego dla nas widzów i dla nas ludzi wynika. Po 15 z kolei moim gościem będzie twórca komiksowy, wielokrotnie nagradzany między innymi Paszportem Polityki w zeszłym roku za swój wspaniały, wybitny komiks Festiwal, Jacek Świdziński, i porozmawiamy o jego najnowszej propozycji związanej bardzo mocno z dzisiejszą datą. Ten komiks miał premierę kilka dni temu, a nosi tytuł Brzask. Na razie nic więcej nie zdradzę. No i oczywiście jestem do Państwa dyspozycji mailowo katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, a także w mediach społecznościowych i tych trójkowych, i tych moich, które bardzo łatwo znaleźć. No i jeszcze jeden wątek się pojawi. Na pewno się go Państwo spodziewali dzisiaj w naszym spotkaniu, bo w tym tygodniu odszedł David Lynch, więc do jego filmów, do muzyki z jego filmów także dziś będziemy wracać. I start to believe if I were to leave, in sky the man chains his hands held high. Cruise me, Lord, cruise me, babe. A blonde belief beyond, beyond, beyond. No return, no return. I'm derailed. To tylko Bowie i tylko Lynch. I o nich właśnie rozmawiamy. Błażej Chrapkowicz, krytyk filmowy związany z Canal Plus Studio. Dzień dobry. Dzień dobry. Spleciona ta piosenka na zawsze z Zagubioną autostradą. Bez wątpienia. Otwarcie Zagubionej autostrady Davida Lyncha. Ujęcie jakby z kamery na masce samochodu, który pędzi autostradą i tylko widzimy linię na drodze rozświetloną przez reflektory pędzącego auta właśnie w rytm piosenki I'm Deranged Davida Bowiego, świetnie zresztą, której właśnie wysłuchaliśmy. David Lynch odszedł, wiemy, 2 dni temu zmarł. I to jest niesamowite. Muszę powiedzieć, że dawno nie widziałem przy śmierci artysty czy artystki takiego wysypu komentarzy, takich elegijnych postów w mediach społecznościowych ze strony kinomanów, kinomanek i też krytyków, krytyczek z mojego pokolenia lub z pokoleń obok, że tak powiem, bliskich. I to pokazuje, jak bardzo David Lynch, jego kino było dla nas, mówię dla nas, no w sensie w kontekście tych właśnie ludzi, kinomanów z mojego pokolenia, bo myślę, że to jest jakoś, nie do końca, ale trochę jednak uniwersalne, ale też w moim imieniu mogę powiedzieć, jak bardzo ważne było jego kino w moim formacyjnym doświadczeniu, jako kino, które otworzyło mnie, jako twórczość, która otworzyła mnie na zupełnie inny rodzaj kina, na kino surrealistyczne, na kino oniryczne, na kino, które przekonywało, że ta rzeczywistość, którą widzimy, którą ogarniamy racjonalnym rozumem i zmysłami, jest tylko jakąś powierzchnią albo tylko jedną z wielu rzeczywistości, że tam zawsze są kolejne drzwi, przez które możemy przejść i dotrzeć do czegoś, co właśnie jest snem, może podświadomością, może właśnie jest jakąś fantazją za kurtyną tej rzeczywistości, którą oglądamy, ale fantazją równie prawdziwą. Myślę, że dla Lyncha te poziomy rzeczywistości były zawsze równoważne. I pamiętam, że w słynnym eseju o Lynchu David Foster Wallace napisał, że domeną Lyncha jest sfera zarówno. Że zarówno dobro, jak i zło. Zarówno rzeczywistość, jak i sen. I te granice zawsze się u niego zacierały. I to kino było właśnie takie, było właśnie, pokazywało nam ten świat, odsłaniało nam tę kurtynę i było niesamowicie ważne też dla mnie w takim właśnie dość formacyjnym doświadczeniu. Cieszę się, że wspomniałeś o tym, że wśród tych głosów, ogromu głosów, które się od razu wysypały po tym, jak dostaliśmy wiadomość, ona była zamieszczona przez rodzinę na facebookowym profilu Davida Lyncha w jego mediach społecznościowych, no to ja je obserwuję od kilku dni i właśnie bardzo to mnie cieszy, bo również mam bardzo osobisty stosunek do jego kina, że tutaj, i to też ty też chyba wyraziłeś tym, co powiedziałeś, że każdy pokoleniowo być może, ale jednak też wydaje mi się, że to raczej uniwersalne, ma takie bardzo osobiste spotkanie z tym kinem. I absolutnie. Każdy jest w stanie wymienić jedną scenę. Ja dzisiaj, zapowiadając tę audycję, zamieściłam klip z filmu, klip, jak to brzmi w przypadku Lyncha, ale zamieściłam robił wideoklipy też, fragment, więc. Tak, zamieściłam fragment filmu Mulholland Drive z absolutnie wstrząsającym wykonaniem piosenki Giorando. I to jest coś, co mnie do tej pory trzyma. Jeśli sobie przypomnę tę piosenkę, tę pieśń, to od razu czuję atmosferę tego filmu. Chciałam ciebie zapytać o to doświadczenie z jakimś konkretnym tytułem Lyncha. No dla mnie najważniejszym tytułem formacyjnym Lyncha, zrobionym razem z Markiem Frostem, jest oczywiście serial Twin Peaks. To znaczy, to było dla mnie tak naprawdę pierwsze wejście w świat Davida Lyncha. Pozwól, że zażartuję. W polskim tłumaczeniu ten tytuł brzmi Miasteczko Twin Peaks. Tak, to nie jest żart, to jest prawda. Miasteczko Twin Peaks. No ale pewna ironia w moim komentarzu wyczuwalna, się kryła. Była wyczuwalna jak najbardziej. Miasteczko Twin Peaks to był, te obrazy z tego serialu dla mnie są najbardziej zakodowane. Są najbardziej zakodowane w mojej pamięci i w mojej podświadomości, bo to był serial, który wprowadził mnie w świat Lyncha. To był serial, który był tak przedziwny, tak w sposób oryginalny, łączący różne konwencje, tak inny od czegokolwiek, co widziałem przed tym serialem, a potem oczywiście przyszły kolejne rzeczy, przyszło Blue Velvet, przyszła Głowa do wycierania, Człowiek-Słoń, Mulholland Drive. I wczoraj się zastanawiałem, co uważam za najwybitniejsze dzieło Lyncha. I wyszło mi, że Mulholland Drive i 3. sezon Twin Peaks, czyli ten powrót, który był w 2017, zdaje się, roku. Tak. To, bo to był, ten 3. sezon Twin Peaks pokazał jak, że Lynch jest na tyle oryginalnym i przekornym twórcą, że potrafi nawet polemizować sam ze sobą. To znaczy, on nie zrobił tego trzeciego sezonu Twin Peaks tak, jak zrobił te dwa pierwsze razem z Markiem Frostem. Tamten gest rewolucyjny, bo Twin Peaks było kompletnie rewolucyjne w kontekście tamtej, ówczesnej telewizji, on powtórzył ten gest rewolucyjny. On zrobił coś, co w erze tych wielkich, wspaniałych seriali, Rodzina Soprano i tak na dalej. Na którą wpłynął i o która się od niego zaczynała. Oczywiście. On zrobił ten trzeci sezon Twin Peaks tak, że był rewolucyjny wobec tego, co było już wtedy w telewizji. Czyli on powtórzył gest rewolucyjny w równie udany artystycznie sposób, co właściwie prawie w ogóle się nie zdarza. To jest prawie niemożliwe, moim zdaniem, żeby coś takiego zrobić. A on to zrobił, bo to Twin Peaks Powrót znowu było czymś zupełnie innym niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Było kompletnie w lynchowskim uniwersum. Było zupełnie nie bazowało na nostalgii. To nie jest tak, że zrobimy trzeci sezon Twin Peaks, że wszyscy popłakali za swoją młodością czy dzieciństwem. Nie. I wyszło to rewelacyjnie, wręcz do legendy przeszedł 8 odcinek tego serialu, który jest właściwie esejem wizualnym w mainstreamowej telewizji. To jest niesamowite to było. To tutaj postawmy kropkę. Ja myślę, że to jest taki moment, w którym wielu z nas ma ochotę na powtórkę kolejną, czy to Twin Peaks, czy właściwie całej filmografii Davida Lyncha. Ja pewnie właśnie coś takiego będę przez najbliższe dni wykonywać, bo regularnie do tych filmów wracam, ale jednak teraz wyjątkowo czuję się jakąś wspólnotę także wśród ludzi, którzy, na których kino Lyncha wpłynęło w taki sposób, jak wydaje mi się, na nas oboje. Na zawsze w nas, David Lynch. Tak, ale jeśli chodzi o naszą rozmowę, to myślę, że państwo też się domyślają. To rzeczywistość wpłynęła na to, że właśnie od wątku Davida Lyncha zaczęliśmy, ale umawialiśmy się już wcześniej, umawialiśmy się na rozmowę o jeszcze jednym twórcy, którego każdy kolejny krok był gestem rewolucyjnym, a właściwie o filmie o tym twórcy, ale zanim zaczniemy, to jednak oddzielmy te dwa wątki muzyką. Muzyką z filmu kompletnie nieznany. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Some writers and critics, you prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. A battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road's rapidly fading, please get out a new one if you can't lend a hand, for the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. This slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading. Można nawet było się włączyć do śpiewania razem z Timothy Chalametem, grającym Boba Dylana i śpiewającym jego piosenkę. I to była scena z festiwalu folkowego w Newport, więc sporo tam w filmie kompletnie nieznany jest scen z tego festiwalu, jak się nawet, państwo domyślają. Tak, i nawet wielki finał tam tak, się tak, i nawet rozmawialiśmy przed chwilą poza anteną, że można by zrobić konkurs. Czy to śpiewał Bob Dylan, czy to śpiewał Timothy Chalamet? Przyznam, że kiedy wyszłam z kina... Słuchałam piosenek, bo zdałam wcześniej ścieżkę dźwiękową oczywiście, ona była zresztą płytą tygodnia w Trójce, ale dopiero kiedy się zobaczy te piosenki i usłyszy je w obrazie i zobaczy Timothy Chalameta jako tak. Dylana, to ma człowiek ochotę zestawić oryginalne wykonanie i Chalameta i przekonać się, jak świetną robotę wykonał młody aktor i jednocześnie producent tego filmu. Kompletnie nieznany film Jamesa Mangolda od wczoraj w kinach oficjalnie, ale oczywiście mówiliśmy o nim od wielu tygodni, bo te przedpremierowe pokazy zaczęły się jeszcze w grudniu, tak mi się wydaje. Tak. Jakie są twoje wrażenia z tego filmu? Uważam, że to jest film znakomity. I zacząłbym właśnie od Jamesa Mangolda, który jest takim znakiem jakości dla mnie w Hollywood od dawna. To jest jeden z najciekawszych reżyserów pracujących w Hollywood, który zawsze robi filmy z jednej strony mainstreamowe, atrakcyjne, przystępne, a z drugiej strony w tych filmach zawsze jest jakiś ciekawy zabieg artystyczny, albo ciekawe ujęcie tematu, albo coś, co sprawia, że te filmy właśnie z tego mainstreamu się trochę wymykają, że tam jest, że to nie jest taki gładki właśnie hollywoodzki, wypolerowany mainstream. I no przypomnę, bo może część z państwa zna, Przerwana lekcja muzyki, Copland, Logan, czyli jeden z najciekawszych filmów adaptacji komiksowych, gdzie właściwie James Mangold bardzo często lubi opowiadać o starości, o przemijaniu i zrobił to... To był o tym film właśnie. Tak, zrobił to opowiadając o superbohaterach. Zrobił to poniekąd też opowiadając o Indianie Jonesie, bo jego Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia to też jest w dużej mierze melancholijny film, w którym ta starość i przemijanie w kostiumie kina nowej przygody jak najbardziej znajduje swoje miejsce. Więc, no i oczywiście to nie jest jego pierwsza biografia muzyczna, bo zrobił też świetną biografię Johnny'ego Casha, Spacer po linie z Joaquinem Phoenixem. Tu z kolei w kompletnie nieznanym, fantastyczny, drugoplanowy występ Boyda Holbrooka jako Johnny'ego Casha, więc to wszystko się jakoś zazębia. Ale Mangold tutaj też, on robi... przede wszystkim to nie jest klasyczna biografia, powiedzmy o tym. To nie jest od kołyski aż po nie po grób, bo Bob Dylan żyje i dajmy mu je... Oby jak najdłużej, ale to... od kołyski aż do dzisiaj, powiedzmy. Ten etap jego kariery początkowy do przejścia na elektryczność, że tak powiem, tak, ponieważ to jest tak. Na podstawie książki Dylan Goes Electric. Tak. Tak, czyli o książki, która koncentruje się też na tym pierwszym, takim bardzo ważnym, rewolucyjnym geście Dylana, czyli Dylan wychodzący z kostiumu, który narzucili mu inni tak naprawdę, folkowego artysty i kogoś, kto muzykę folkową amerykańską propaguje, którą uczynił ją bardzo popularną w mainstreamie, bo to prawda, ale takiego, który właśnie bardzo chciano go wepchnąć w taki sztywny etos tego folkowego artysty, że tylko gitara akustyczna i koniec. A on powiedział, nie, ja będę decydował, kim jestem i teraz będę grał z zespołem elektrycznym. Na gitarze elektrycznej i zespołem rockowym, takim bardziej anturażu rockowym. I to jest film, który rzeczywiście na tym się koncentruje. I tak naprawdę jest to film, moim zdaniem, który oddaje sprawiedliwość Dylanowi jako artyście, bo to jest film niesiony przez muzykę Dylana. Oddaje, potęga talentu tego artysty jest jak najbardziej w tym filmie widoczna, między innymi dzięki fantastycznej roli Timothy'ego Chalameta, który gra, śpiewa, ale też bardzo dobrze oddaje, myślę, właśnie taką artystyczną, taką artystyczną determinację Dylana, żeby być, jak to on mówi w pewnym momencie w filmie, nie tym, kogo oni chcą widzieć, tak. Czyli publiczność, reszta i tak dalej. I to jest, ale jednocześnie, i tutaj dochodzę do tego, co u Mangolda jest nie do końca mainstreamowe i ciekawe, on jest bardzo antypatycznym człowiekiem w tym filmie. Naprawdę jest go bardzo trudno polubić jako człowieka. Wręcz chwilami można nawet żywić do niego takie mordercze uczucia i instynkty. Ale to jest odważne i świetne w tym filmie, że to nie jest facet, z którym się łatwo utożsamić na takim personalnym poziomie. Nie dostajemy też obiektywnej prawdy, kim jest Dylan. Mangolda w ogóle to nie interesuje i tak naprawdę on wie, że przy całej tajemniczości Dylana i jego kreacji artystycznej byłoby to bardzo trudne. I to jest właśnie w filmie Mangolda najciekawsze, że wybitny artysta, miejscami bardzo antypatyczny człowiek i ktoś, kto nie do końca jest przenikniony dla nas i dobrze. nie musi wcale być, prawda? Bo on żyje sztuką, którą tworzy, żyje talentem, który w nim jest. Dlatego wydaje mi się właśnie, że ten film jest także o pewnej tajemnicy talentu, tak gigantycznego talentu i to świetnie również tutaj widać, ale wspomniałeś o tym drugim planie. To jest też swego rodzaju panorama tego środowiska i tego folkowego ludku, tak bym powiedziała, który rzeczywiście gra swoją muzykę, pasjonuje się nią. Tutaj wchodzi ten młody, coraz bardziej gniewny i coraz bardziej zbuntowany przeciwko temu, co oni proponują, a jednak wspaniałe postaci tam również się pojawiają, świetne role, więc o tym drugim planie jeszcze chciałabym, żebyśmy przez moment porozmawiali. Tak, bo wspomniałem Boyda Holbrooka, tak, który ma fantastyczne kilka scen jako Johnny Cash, jedyny właściwie, jeden z niewielu artystów dużych, właśnie też występujących, dużych w sensie swojej pozycji, że występujący na festiwalu folkowym, który bardzo chce zobaczyć, co Dylan ma do zaproponowania i wręcz tak mu kibicuje, żeby troszkę rozwalił to środowisko. Naniósł błota na dywan, jak sam mówi. Ale tam są świetne role. Jest Edward Norton jako Pete Seeger, czyli taki no, legendarny, nieżyjący już folkowy muzyk, który zrobił bardzo wiele dla właśnie archiwizowania amerykańskiej muzyki folkowej i popularyzowania jej. Jest fantastyczna Monica Barbaro jako Joan Bess, którą Dylan ma bardzo burzliwą relację, także erotyczno-uczuciową. Jest Elle Fanning również. I naprawdę to jest taki drugi plan, który bardzo dobrze pracuje właśnie na obraz tego środowiska i na te postacie. I w ogóle to, co jest dla mnie też bardzo ważne w filmie Mangolda, że on pozwala oddychać tej epoce. Bo to nie tylko muzyka. Tam jest kilka fantastycznych scen, kiedy Bob Dylan po prostu spaceruje po ulicach Nowego Jorku tamtego okresu i nie padają tam żadne słowa, tylko Mangold konstruuje takie audiowizualne miniaturki Nowego Jorku, mm-hmm, że te dźwięki, które docierają do Dylana, jak chodzi, tu ktoś właśnie wieszczy apokalipsę, jakiś prorok samozwańczy, tu ktoś gazety sprzedaje, tutaj samochody przejeżdżają. Tam jakiś Tambourine Man. Tak, to jest właśnie dźwiękowo i wizualnie ta epoka też tam bardzo żyje, co też pokazuje, jak dobrym filmowcem jest James Mangold. Z pewnością nie jest to film wyłącznie dla fanów Boba Dylana, ale fani raczej chyba przyjmują ten film. To jest taki papierek lakmusowy zawsze w przypadku filmów o ikonach sceny. Czy fani przyjmą, czy zaakceptują? No i tutaj wydaje się, że mamy tutaj fankę ogromną Boba Dylana, Anię Regulską, która ten film pochwaliła. Tak, i przybiła pieczątkę. Zadowolona, więc tak. Natomiast chciałabym jeszcze przez moment trochę szerzej porozmawiać z tobą o różnych planowanych lub teraz dostępnych również filmowych biografiach muzyków, artystów, artystek, bo rzeczywiście nie zawsze to są rzeczy udane, ale na przykład zdarzają się tak porywające, jak Nick Up, który hip-hopowa rewolucja, znowu dopisek w polskim tytule, który ostatnio zgarnął sporo nominacji do nagród BAFTA, ale wiem, że ty też czekasz bardzo i jesteś żywo zainteresowany jeszcze jedną nadchodzącą biografią z Jeremym Allenem White'em, znanym z serialu The Bear chociażby, ale także z Shameless amerykańskiego, w roli również ikonicznego artysty. Tak, w roli Bruce'a Springsteena, którego jestem wielkim fanem. Tak. I który zresztą między Springsteenem a Dylanem są punkty wspólne i Springsteen wielokrotnie się wypowiadał, że no Dylan jest jednym z jego ojców artystycznych i bez Dylana nie byłoby jego i wielu innych artystów, tylko że no może Springsteen tę folkową tradycję, w której też jest zanurzony, zawsze łączył trochę bardziej z tym poprockowym też graniem i innymi stylami, ale to raczej chodzi mi o to, że był bardziej niż Dylan, może bardziej wychylony w tą stronę, mimo wszystko, mimo tej rewolucji. No jednak też trochę później przyszedł i na zupełnie inny grunt wchodził też muzycznie. Absolutnie, absolutnie, ale w tę poprockową stronę był bardziej wychylony niż Dylan, mimo tego Dylan Goes Electric, tak? Mimo, że Dylan też w pewnym momencie się wychylił tam do strony, ale rzeczywiście tak. Powstaje film o Springsteenie, którego gra Jeremy Allen White, jak wspomniałaś. Bardzo podobna koncepcja do filmu Mangolda, to znaczy to nie jest biografia w całości, tylko to jest z kolei oparte na książce Deliver Me From Nowhere, The Making of Nebraska, Warrena Zainsa, świetnego muzyka i dziennikarza muzycznego amerykańskiego. Polecam tę książkę nie tylko fanom Springsteena, bo to jest opowieść o tym, jak powstawał jeden z najbardziej legendarnych albumów Springsteena, Nebraska. Powstawał w sposób zupełnie pionierski, nagrany w pokoju na średniej jakości magnetofonie, akustyczny, surowy album. Uśmiecham się, bo czuję, że już będę cię musiała teraz kontrolować, jeśli chodzi o Springsteena. Tak, ale tylko mówię, że to jest bardzo ciekawe i dlatego, i że to jest bardzo podobne do koncepcji Mangolda. To jest oparte na tej książce, czyli na historii powstawania albumu, co jest związane też z pierwszym rzutem depresji Springsteena. Więc jest bardzo ciekawy moment w jego twórczości i w jego życiu. I na tym się koncentruje Scott Cooper, reżyser filmu. I to ma być właśnie to, na czym się skoncentrują. Więc wydaje się, że to jest świetny wytrych, żeby uchwycić esencję artysty, prawda? Absolutnie. Żeby pokazać to, co jest najbardziej interesujące, jednocześnie nie robiąc takiej podręcznikowej biografii od narodzin aż do momentu, w którym jesteśmy. A takie filmy też mieliśmy. Niektóre były udane, ale niekoniecznie każdy musi według tego samego schematu powstawać. Uważam, że się bardzo dobrze kontroluje. Bardzo dobrze się kontrolujesz. Bardzo kondensowany sposób to zrobiłem. Wspaniale. Mimo, że mógłbym długo. Ale jeszcze jedno pytanie, bardzo konkretne. Czy coś wiadomo na temat premiery tego filmu o Springsteenie? Nie, chyba jeszcze nie wiadomo nic o premierze. Oni są w zdjęciach, to wiadomo, są zdjęcia z planu. Wiemy, tak Jeremy... Podobno, że słyszałam, że Bruce Springsteen jest bardzo zadowolony z Jeremy'ego Allena White'a. Odwiedza plan i bardzo mu się podoba podobno. Jeremy Allen White wygląda rzeczywiście, ma taką stylówkę na tym planie, jaką wtedy Bruce Springsteen miał, flanelowa koszula, kurtka jeansowa, wszystko się zgadza. I sam śpiewa też, Jeremy Allen White, tak nawiasem mówiąc, bo to też zostało potwierdzone. Więc rzeczywiście ta książka jest bardzo dobra i jest to bardzo ładny, jest to bardzo ciekawy wycinek i z życia Springsteena jako człowieka i jako artysty, który właśnie nagrywa bardzo pionierski i być może najważniejszy swój album, niektórzy by powiedzieli. To już państwo wiedzą, z kim będziemy rozmawiać o filmie o Bruce Springsteenie, kiedy on wreszcie będzie miał premierę. Błażej Hrabkowicz, bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję również. A ja teraz sięgam już nie po muzykę z filmu Kompletnie Nieznany, którą to płytę państwu bardzo polecam. No i film oczywiście także polecamy, nie tylko fanom Boba Dylana, ale po muzykę belfastzkiej, po formacji... Zawahałam się przy tym przymiotniku. To jest bardzo trudne, prawda? Formacji z Belfastu. Tak powinna była powiedzieć. Formacji z Belfastu. Kneecap, bo o nich właśnie z udziałem ich samych jest film Hip-hopowa rewolucja. No a tytuł oczywiście zawiera także nazwę zespołu, czyli Kneecap. I got a point to be proven to myself. Sitting too long, getting moldy on the shelf. Cause I'm too far gone when it comes to mental health. Rather be sick in the head with a little bit of wealth. Time to generate a glotty coolie stranger. My time can't do and they need to sit down to rap. I give you life and that gives you a catch a cat. Now I gotta be a guest, I can show with my Shastigi, to your doctrine, yeah, they're doing it to you constantly. An individual will surely what you want to be. You're born to stand out, live your fantasy. Before they eat you up, especially out in lafagy. Fan sucker, BG for suckers, clean it off, flan mucker. They'll be pushed back, but relax, sucker. Cause what they're real set, they heal it on, brother. It's the philosophy, me leg them down, no more real. Goal of them, or an ear, heal a pattern, and TV Steve. That be a fact for me, because Khabib, Rod, Palace, all of it. So it's how it's meant to be, so got your cogger. Clean out hands, now here's the hand fogger. Be hagin' shit, toss him around, hagin' tosser. But you should the cosser, so talk shine, call. New machine is fossa. I got a point to be proven to myself. Sitting too long, getting moldy on the shelf. Cause I'm too far gone when it comes to mental health. But I be sick in the head with a little bit of wealth. I'm a tender, but I got a cool strange rap. My time can do young and they need to sit down to rap. I give me life and I can shit me kind check out. Now I'm gonna pay a guest, I can show him up. Bread to the devil, let me be rich instead. He said, you'll no longer be skin, but you'll be sick in the head. Need two reels, just rising up. I go good to be fibin' it. You want this for nodging us a rest when you're pissed. Yes, you're a mock hunt, Makara. Signed, I'll be back for a fat loan tomorrow. That's me never getting dressed, depressed and always para. Throwing tantrums in my mansion, am I in Paris? Got shots, go and get the bugger mirror. Kneel and dirt, my delonga is macabre. Earth straight, insecure, no more smoking, no more smoking till it's all done, all gone. No eye, magic till it's all known. But we're making up our own laws. Never getting worried about our own flaws. Fuck a real job, we make our own bob. Kneecap, tree cap, we're our own gods. I got a point to be proven to myself. Sitting too long, getting moody on the shelf. Cause I'm too far gone when it comes to mental health. But I be sick in the head with a little bit of wealth. I'm a gender, but I got a cool distance. My time can do young and they need to sit down. I give me life and I can shit me kind. Check out, now I'm gonna pay a guest. I can show him up. Z Irlandii Północnej, wplatający w swoje teksty także język irlandzki trio Kneecap. Bohaterowie filmu Kneecap, hip-hopowa rewolucja. Ten seans też państwu bardzo polecam. Gdzieniegdzie w kinach jeszcze państwo ten film znajdą, mam nadzieję. No i przypomnę również, że nominacje do nagród BAFTA ogłoszone w tym tygodniu także do twórców tego filmu trafiły. A my tymczasem zmieniamy temat. Nazwałam ten segment dzisiejszego naszego spotkania figlarnym, trochę z przymrużeniem oka. Myślę, że to państwo akurat doskonale wyczuwają. Przy mikrofonie z drugiej strony, w swojej przestrzeni, Bartek Czartoryski, dzień dobry. Dzień dobry. Powiedziałam w swojej przestrzeni, bo nie wiem właściwie, gdzie jesteś, ale na pewno w Krakowie. Zastanawiam się, czemu akurat ten segment będzie figlarny, szczerze mówiąc, spodziewałem się słowa likantropiczne, no ale oddaję głos tobie. Dlatego mówiłam o tym, że z przymrużeniem oka traktuję to określenie, ale też nie chciałabym, żebyśmy w zbyt krwiste rejony się zagłębiali, bo porozmawiamy o wilkołakach, ale jeszcze dopowiem, Bartek Czartoryski, krytyk filmowy, popkulturowy, tak bym też powiedziała, tłumacz, no i znawca bardzo wielu segmentów, aspektów kultury popularnej. Pretekstem do tego naszego dzisiejszego spotkania jest wczorajsza premiera filmu Wolfman, który jest no, dalekim, ale jednak remake'iem jednego z klasyków opowieści o wilkołakach. Jak ci bohaterowie, którzy w jakiś sposób pokrewni są oczywiście z tymi innymi bohaterami ciemności, takimi jak wampiry chociażby, pojawiają się na ekranie. Jak oni są obecni, skąd się wzięli w naszej zbiorowej wyobraźni? Film, o którym, który właściwie dziś jest pretekstem naszego dzisiejszego spotkania, to tak jak powiedziałaś, quasi-remake. Ja bym powiedział, że to jest bardziej taka daleka interpretacja, tudzież trawestacja starego filmu Universalu pod tytułem Wilkołak z 1941 z niezapomnianą rolą niezapomnianego Lona Cheneya Juniora. Wtedy w owym okresie w Stanach Zjednoczonych no, narodziło się wiele tych ikonicznych właśnie postaci kina grozy, między innymi Dracula w interpretacji Beli Lugosiego 10 lat wcześniej. 10 lat wcześniej również widzowie amerykańscy zobaczyli na ekranach po raz pierwszy Borisa Karloffa jako potwora Frankensteina. No i Wolfman, czyli wilkołak, który pod postacią ludzką nosi imię Larry Talbot, pojawił się na samym końcu, kiedy już te horrory klasyczne uniwersalowe troszkę w box-office nie domagały. No i była to jedna z licznych postaci w horrorze amerykańskim tamtego okresu, która nie wzięła się z pierwowzoru literackiego. Dlatego ten wilkołak jest dość wyjątkowy na tle tych swoich takich brytyjsko-gotyckich braci, można powiedzieć. I ten nowy film Lee Whannella, który jest jednym z współtwórców serii Piła, który parę lat temu wyreżyserował tuż przed zamknięciem kin w pandemii, dobrze to pamiętam, bo był to ostatni mój seans filmowy przed zamknięciem kin, wyreżyserował Niewidzialnego Człowieka, który był również taką bardzo daleko idącą interpretacją bardziej tego motywu, ponieważ bohaterowie nazywają się inaczej, są umiejscowieni w innym kontekście, czyli te filmy bardziej opierają się od tych już prawie stuletnich pomysłów, niż adaptują je w takiej formie, jaką, no, jaką widzieliśmy już okazję oglądać. A co się tyczy samej postaci wilkołaka, to myślę, że ona została troszkę przez takie kino mainstreamowe, kino hollywoodzkie skrzywdzona, bo pewnie się ze mną zgodzisz, to wampiry zawsze były pokazywane tak, jako te arystokratyczne, te, które mają wysublimowane gusta, są zdolne do miłości, a przeważnie wilkołaki to były no, takie potwory, które były, które można powiedzieć napędzane, były jakimiś pierwotnymi instynktami i właściwie to tyle. No ale mam nadzieję właśnie, że Lee Whannell, bo jeszcze filmu nie miałem okazji obejrzeć, dopiero wczoraj wszedł do kin. Mam nadzieję, że Lee Whannell jakoś ogarnął ten temat z, no, może z szacunkiem, to złe słowo, ale że podszedł do niego nieco ambitniej. I zobaczymy na ekranie takiego wilkołaka z prawdziwego zdarzenia, jako postać tragiczną, tak jak to było właśnie w filmie z 1941, który można powiedzieć wprowadził do tego kanonu popkulturowego pewne elementy tego takiego likantropicznego loru, czyli tak, tej mitologii typu srebrna kula, która może zabić wilkołaka, wierszyki na temat pełni księżyca, z czym związana była transformacja człowieka w wilka albo w człowieka wilka, bo to też wilkołaki w różnych wersjach zamieniały się albo właśnie w zwierzę, czyli takie przypominały raczej istoty zmiennokształtne po prostu, a czasem zamieniały się w taką hybrydę humanoidalną. I tak właśnie było w starym filmie Universalu. Pomysł, jeszcze tam był jeden taki bardzo ciekawy pomysł w filmie z 1941, którego chyba już później żaden film nie powtórzył, mianowicie, że kolejna ofiara wilkołaka, wyskakiwało jej takie znamie w kształcie pięcioramiennej gwiazdy, w kształcie pentagramu. No ale rozumiem, że takie można powiedzieć jakieś okultystyczne inklinacje, okultystyczne tropy już pewnie nie były po wojnie aż tak bardzo atrakcyjne. Zresztą takim lekkim kiczem wiało to nie ma się co oszukiwać. Ja tutaj się strasznie rozgadałem. Ale ja słucham z wielkim zainteresowaniem, chociaż trochę cieszę się, że te ptaszęta śpiewające wokół ciebie gdzieś odleciały teraz. Bardzo ci dziękuję za tę poprawkę techniczną. Natomiast chciałabym dopowiedzieć do tego, co powiedziałeś o Wolfmanie. Ten film rzeczywiście od wczoraj w kinach. Dla nas ta premiera konkretna jest pretekstem do tego właśnie, żeby o tych postaciach traktowanych po macoszemu, tak jak powiedziałeś, na przykład w porównaniu do wampirów, czy choćby zombie, a jednak będących również nośnikami jakichś lęków widzów, będących wywiedzionymi z mitologii w jakiś sposób bardzo często kreatywny, ale także taki, który by te niektóre filmy dotyczące wilkołaków umiejscawiał raczej na tej półce z tak dobrymi, że tak złymi, że aż dobrymi, bo takie tutaj też są. Chciałabym cię zapytać o jakieś tytuły, które byś szczególnie wyróżnił, do których warto wrócić, które zapisały się w pamięci widzów. Ja pamiętam na przykład scenę z filmu Amerykański Wilkołak. To był Amerykanin młody, który w Londynie właśnie, Amerykański Wilkołak w Londynie. Świetna scena, kultowa scena transformacji. No i ja akurat bardzo sobie często przypominam tę scenę w kontekście zachwytu nad pracą specjalistów od praktycznych efektów specjalnych. Praktycznych, czyli tych bez użycia komputera. I tę scenę Państwu podrzucę w moich mediach społecznościowych, żeby Państwo sobie też ją mogli albo po raz pierwszy zobaczyć, albo przypomnieć. Ale to jest jeden z tych filmów, które ja zawsze pamiętam, jeśli chodzi o te postaci wilkołaków. Co ty byś wymienił? No i tutaj jakby nie dziwię się, że akurat tę scenę zapamiętałaś, bo jest ona faktycznie pokazem ogromnego kunsztu Ricka Bakera, specjalisty od właśnie praktycznych efektów specjalnych i charakteryzacji, za którą on został wtedy nagrodzony Oscarem. Do dzisiaj ma ich 7, jeśli dobrze pamiętam. I co ciekawe, kolejnego Oscara Rick Baker otrzymał za charakteryzację i efekty specjalne do właśnie pierwszego remake'u Wolfmana z 1941, czyli filmu Joe'ego Johnstona, po prostu The Wolfman z 2010 roku, w którym rolę tytułową zagrał Benicio del Toro, ale był to film nieudany, więc o nim mówił po prostu nie będę. Ja bardzo lubię te filmy, które traktują wilkołaki jako postaci tragiczne, czyli można powiedzieć zgodnie z tym nurtem, który został zapoczątkowany przez Universal. I tutaj te filmy się bardzo od siebie różnią, które ja teraz wymienię. Jednym z nich na pewno będzie Amerykański Wilkołak w Londynie, napisany zresztą przez Johna Landisa, który miał wtedy lat chyba 19, jeśli dobrze pamiętam. Więc nic dziwnego, że ta historia jest na poły metaforyczna i to jest tak naprawdę film coming of age. I ta likantropia, która dotyka głównego bohatera, jest na swój sposób wyrazem jego dyskomfortu, jeśli chodzi o poznawanie własnego ciała, własnej seksualności, rozwijających się instynktów, których on jeszcze wtedy po prostu nie rozumie. I ten motyw był wykorzystywany również w innych filmach wampirycznych, chociażby, no nie wiem, w Wilczku z 1985 roku z Michaelem J. Foxem, chociaż oczywiście to była komedia, ale chyba takim najświetniejszym przykładem tego, o czym mówię, z ostatnich paru dekad jest film z 2000 roku w reżyserii Johna Fawcetta, Ginger Snaps, czyli u nas on ukazał się jako Zdjęcia Ginger, były nawet dwa sequela, dokładnie sequel i prequel, ale jeżeli skupimy się na tej pierwszej części, to właśnie ona opowiada po prostu o okresie dojrzewania i tutaj nie mamy wilkołaka, ale wilkołaczkę, co no, w dzisiejszych czasach nie brzmi jakoś specjalnie rewolucyjnie i odkrywczo, ale uwierz mi, że wtedy było. I pokazanie właśnie dojrzewania od tej strony dziewczęcej w tym filmie i jeszcze podbitego tą metaforą wilkołaczo-likantropiczną sprawiło, że ten film został mi jak najbardziej w pamięci i myślę, że on dotyka też tej istoty właśnie zagubienia związanej no, z formą, no, z wilkołactwem jako tak, takim. Prawda? Jest to z pewnością metafora. Zdecydowanie. Tak, tutaj oczywiście ta metafora jest bardzo, bardzo taka gruba, grubymi nićmi szyta, grubą krechą narysowana, ale myślę, że każdy, ja akurat jak wychodziły zdjęcia Ginger, no to miałem, nie wiem, lat pewnie też jakoś 16-17, więc bardzo ten film we mnie został, ale kiedy już jako dorosły facet do niego powróciłem, to wtedy pewnie też wyłapałem więcej kontekstów i według mnie zdjęcia Ginger to jeden z takich no, szczytowych osiągnięć kina wampirycznego, a zarazem film nieoczywisty, bo jednak już w późniejszym czasie często wilkołaki właśnie były odmalowywane przez hollywoodzki główny nurt, tak jak mówiłem wcześniej, jako bezrozumne stwory, które były no, jakby takimi antagonistami, których trzeba było jak najszybciej się po prostu pozbyć i które uosabiały tylko wyłącznie bezrozumną siłę, a nie żaden konflikt wewnętrzny, tak jak chociażby zresztą w bardzo dobrym filmie Dog Soldiers Neera Marshalla z 2002 roku, czy później już w serii Underworld, której akurat nie polecam, to tam akurat wilkołaki zderzały się ze swoimi no, pradawnymi wrogami, czyli wampirami. To jest też taki konflikt, który Hollywood bardzo lubi i pojawiał się chociażby, no nie wiem, w Zmierzchu, czy w serialu Czysta Krew. To jest też taki bardzo popularny motyw popkulturowy. To prawda. No, tutaj, przepraszam Bartku, musimy postawić kropkę, ale tę historię i tę opowieść moglibyśmy kontynuować. Myślę sobie, że taki, będę się trzymała tego określenia, figlarny słownik różnych postaci popkultury będzie się w spotkaniach naszych we Wszystko Wszędzie Teraz pojawiał w trójce i myślę, że do wilkołaków także wrócimy. A dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani wilkołakami, Wolfman od wczoraj w kinach. Bartku, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie w trójce. Ja również Ci dziękuję i pozwolę sobie jeszcze zabrać Ci 10 sekund i wspomnieć o jednym filmie, o Wilku z 94 z Jackiem Nicholsonem, który opowiadał o dorastaniu, ale w nieco inny sposób, ponieważ główny bohater no już jest jednak dorosłym człowiekiem w średnim wieku, ale tutaj już Państwo będą musieli te konteksty odkryć sami. Dobrze, Bartek Czartoryski, krytyk filmowy, serialowy, popkulturowy był naszym gościem. Teraz kończymy już tę pierwszą godzinę Wszystko Wszędzie Teraz na moment. Przenosząc się do świata, w którym też wilkołaki się pojawiały, a po 4:15 porozmawiamy o komiksie. Together we can do this thing. Are you ready? Are you ready? I move your body like a hero troll. I learn it to rock and roll. I spin around like a crazy elf. I dancing by himself. I boogie down like a unicorn. I no stop until the break of dawn. I put your hands up in the air. Like an ogre, just don't care. Zapraszamy do reklamy. Zimowy zjazd.